Унь і замак, бачыш, вежы, пугаўём махнуў хурман. А вось тут быў лох мядзведжы, дзікі тут хадзіў кабан. Тут пладзіліся і сарны, тут вадзіліся зубры. Эх, бары былі, бары, але ім прыйшоў час марны, і ўздыхнуў хурман стары. Можа, вспомніў век пражыты, маладыя свае дні, вечар мрокам апавіты, жыцця зніклыя агні. Эй, вы конікі малыя, сакалы мае ўдалыя, што прысталі? Лейцы ён падцяў мах, ну, конішы і заламалі бы агонь іх, жахануў і панеслі. Брычка скача, мякка бубенцы звіняць, ці не песня ў іх бядача, доля горкая чуваць. А Сымон глядзіць на вежы і на гэты замкаў пых. Эх, чужыя гэта межы, не для іх ён, не для іх. Але трохі і цікава, хоць нагледзіцца ўсяго, калі ж кепска будзе справа, хто ўтрымае там яго. А дзянёк у цішы разважанні на спакой адыходзіць павольна. Задуменне ляжыць у блісканні, як той усміх апошні расстання, як той погляд кахання супольны. І вялікі ж дзянёк у прыгодзе. Надарыў ён Сымонку багата. Эх, дзе раніца тая зачата, эх, дзе поўдзень прайшоў яго свята, эх, дзе вечарам з думкамі ходзіць. А на замку пазалота грае ў чырвані, гарыць, а галота, дзе ж галота? Сланяецца каля плота, у гразі яна ляжыць. Мрок ачнуўся, скульсе глянуў і пасунуўся рупліва з таго лесу праз паляну насустрэч якраз туману, што з нізіны стаў маўкліва, слепавочна баязліва. Мрок няветлы і зацяты, жмурыць вочы з-пад карэння, уздымае хіб кудлаты, папалёх раняе латы, і край неба чэў суценне, каб развесіць свае шаты. Хмаркі, неба, лес, зямліца, всё, усё сціхла, зоры чутка. Штось замысліў мрок сляпіца. З горак сходзіць багравіца, дзесь галосіць плача дудка. Будзе сцішна, будзе жутка, калі зляжа ноч чарніца, замак грозны і варожы, так пануры яго вежы, і хоць ён здалёк пахожы на царкву, касцёл, дом Божы, ды з залочанай адзежы, вее чымся злым і рэжа коле вочы ў падарожжы. Блеск у вокнах, смех фальшывы, ён не вабіць, ён не грэе, тыя вокны вочы змея. Пазірае замак скрыва, і ён душыць гнемаў кліва. Куды ж еду? Дзе ж я? Дзе я? Хлопец думае тужліва. Вось гара прыціхлі коні, колы рэжуцца ў пясок, а з гары, як на далоні, разам выплыў гарадок з яго цэрквамі, дамамі, розных постацей, ладоў, з мураванымі сцянамі, з яго купамі садоў, вязаў пышных паўнацелых, ліп разлошыста густых і крыжоў даўно збуцвелых на магільніках старых. Захад шчырвана-ружовы, дзень пахованы ўжо ім, Бы замерли яго словы на крыжы на залатым, і страх нейкі беспрычынны душу хлопчыка абняў, бы ён руку самачынна на той горад падымаў. Ці ж яму, палёў дзіцяці, сыну лесу і дарог, на дарозе панскай стаці, жыць у замку, гарадох? І ў сымонкі прад вачыма сталі родныя куты, хата бацькава радзіма, грушы дзікія платы. І якая гэта доля ласкі мацеры не знаць, казкі, песні свайго поля на чужыя памяняць? Дык не век быць пад прыгонам, ён на свой лад зажыве, думкі ёсць у галаве. Не жартуйце ж вы з Сымонам. А тым часам коні гулка б'юць па бруку капытом. Вось масточак і рачулка сітняком і чаратом. Ідуць домікі радамі за каніцамі, садамі, каля вокан яргіні ружы кусцікі і мак, і гарошак бледна-сіні між тых красак бы прымак. А там далей камяніцы, рынак, крамы, пустыры, манастыр, касцёл, капліца і муры, муры, муры. Ад касцёла іх дарога ў бок крута павернула, на падмурку мільгатнула постаць нейкая святога у сутане, рукі ўздзеты, вочы ўзведзены кудысь. Бы за грэшны замак гэты шле малітвы ён увысь. Перад ім, як талерка, ціха кругліца блішчыць, зяе возера люстэрка, а над возерам стаіць замак грозны, замак хмуры, валы, бойніцы відаць, непрытульны і панура сцены гэтыя глядзяць. Замак меў адну дарогу, вузкі насып між вады. Тут не выйдзеш, як за строгу. Эх, куды папаў, куды? Так Сымонка сам з сабою к замку едучы гадаў, нейкім страхам і жудою гэты замак патыхаў. Вось і ўезд у двор замковы, у мурох нібы нара. Гучна стукаюць падковы, бы дае тут знаць гара, што сюды хтось уязджае, госць няпрошаны чужы. Вось збяжыцца стража злая, калі вораг ты дрыжы. Але зараз ціха стала, грук замёр ад капытоў, а ноч косы расплятае, мрок вылазіць за кустоў і на ліпы воўну сцеля, іх мяняючы абрыс. Нібы з прасніцы кудзеля голькі спушчаны наніз. Ціха ў замку і нелюдна, бы ён вымер бы пусты, сном заснуўшы неабудна, як той волат закляты. Ды дарожкі ўсе ў парадку і праведзены пад шнур, гожы клумбачкі, градкі розных выглядаў фігур, і такі, дзе дух пахучы. Чуть-чуть ветрык патыхне, а там дзесь у старане то патухне, то мільгне нейкі блеск, агонь бягучы. Дзіўна ўсё пад гэтым мрокам, без канца вялікі двор, не акінуць яго вокам, шырыня, разгон, прастор. Брычка двойчы павернула, тры ўжо мосцікі мінула і спынілася. Канец. Ну, пабудь жа тут, хлапец, я на момант невялічкі ў кантору забягу, яна там унь на рагу ліст аддам. Хурман злез з брычкі, ідзе, ногі распраўляе, бо дарога ж немалая. Хлопцу ж сцішна з непрывычкі, знік Хурман у сутуненні, і заціхлі яго крокі, а Сымонка адзінокі ловіць зыкі ў натужэнні, ды ўсё ціха, дзесь блізютка прамільгнуў кажан вушасты, у кустах лісток зашастаў, нешта піснула ціхутка. Тыя ж дрэвы, нібы здані, пазіраюць грозна строга, ды цікуюць на малога ў маўклівым разважанні. Тут знаёмы толькі зоры, і прыветны зім лагодны, той жа вобраз мілы, родны, той жа блеск іх у прасторы, ша! Ідуць замёрхла пчына, глуха тухкае Хурман, а за ім ідзе мужчына, незнаёмы нейкі пан. «Ну, — сказаў Хурман, — злазь, сынку, тут табе і хлеб, і дом, дык служыш цяпер паном. Што ж, у добрую часінку, — і спытаўся пан замковы, — гэта ён... Музыка ёсць? Ён самая гамосць. Ну, сынок, бывай здаровы. Злез Сымонка і са скрыпкай за ягомасцем ідзе. Пан ягомасць паліць піпку, сам сабе пад нос гудзе. А калёсы мерным стукам, коні гучным капытом адклікаюцца ад гукам, як апошнім тым звяном, што злучала хлопца з полем і з прасторамі лугоў. Зашчымела сэрца болем, зноў чыясь чужая воля, улада новых абцугоў. Колькі крокаў шлі маўкліва, потым пан пачаў пытаць з насмяханнямі жартліва, дзе вучыўся хлопец граць. Як натрапіў ён на князя, як дабіўся ласкі там, ды яму ва ўсякім разе трэба помніць, што ён хам. І з сабою пан мармоча: «Ну, пабачым, што за жох, як ён заўтра засвяргоча і капусту, і гарох». Хлопец толькі гляне з косу: «Ой, відаць, нягодны гад, хоць цяпер бяжы назад», але сціхнуў шум калёсаў. Ён адзін тут з гэтым панам, і куды ён завядзе? Лепш памерці пад парканам, чым служыць такой брыдзе. Але ідзе за ім пакорна, штось заныла на душы, як і ночка думкі чорны, толькі зорачкі ў вышы над пагнурым замкам зяюць, блеск іх ветла так дрыжыць, зоркі хлопцу спагадаюць. Ну што ж, трэба тут пажыць. Вось і домік мураваны выплыў раптам з-за раслін. Ну, шапенты, калашманы, ты тут будзеш не адзін. Там пры кухні жывуць людзі, як і ты, усе яны. Там прыпынак табе будзе. Заўтра знімем лахманы. Там і ложак ёсць свабодны. Раздзявайся, спі ўсю ноч. Калі ж часам ты галодны, дык на кухню сам заскоч». Адчыніў Сымонка дзверы і адразу крок спыніў. Такой чыстай кватэры ён не бачыў і не сніў. Ну, зусім пакой, прасторны, светлы, чыста пабялян, ніжай столі пасак чорны, мусіць, пальцам правёў пан. На адной сцяне рысункі хтось наклеіў іх з газет, роўна цягнуцца як стрункі, то не рабінаў партрэт, не пакой таго зладзюгі, вочні зводзіць ён сцяны. Калі ж так жывуць тут слугі, то ўжо як жывуць паны?